prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, punktualnie 18. A zatem czas na serwis trójki, Romuald Wójcik. Kolejne sankcje wobec Białorusi wprowadzają Unia Europejska i Stany Zjednoczone. W Niemczech zaostrzenie restrykcji wobec osób niezaszczepionych na koronawirusa. Polskie Radio przygotuje multimedialny serwis o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Białoruskie linie lotnicze, hotele w Mińsku i biura podróży zostały objęte europejskimi sankcjami. To reakcja Unii na atak hybrydowy z wykorzystaniem migrantów, organizowanie przemytu ludzi i sztuczne wywoływanie kryzysu na granicy z Polską, Litwą i Łotwą. Na czarnej liście jest 17 osób i 11 firm. Sankcje dotyczą zakazu wjazdu do Unii i zablokowania aktywów w Europie. Wraz z listą sankcyjną opublikowano uzasadnienia. Przy liniach lotniczych Belavia napisano, że były zaangażowane w sprowadzanie na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu, głównie z Libanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji, i że otworzyły nowe trasy i zwiększyły liczbę lotów. Sankcjami zostały objęte też biura turystyczne, które pomagały migrantom w uzyskiwaniu wiz i biletów na samoloty na Białoruś. Są to Centr Kurort, biuro podlegające administracji Łukaszenki i Oskar Tur. Na celownik zostały także wzięte hotele Planeta i Mińsk w białoruskiej stolicy, które przyjmowały migrantów na kilka dni, a ci później byli transportowani na granicę. Opłaty za przejazd pobierały specjalne białoruskie jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza, które również zostały umieszczone na czarnej liście wraz z dowódcami lokalnych oddziałów. Są na niej także syryjskie linie lotnicze oraz tureckie biuro wizowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Także Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na Białoruś. Amerykański Departament Stanu ogłosił listę 20 osób i 12 podmiotów. Koszt opieki nad 286 osobami skierowanymi do ośrodka Fundacji Dialog, jaki poniosła Straż Graniczna od 1 sierpnia, to 1,5 miliona złotych, powiedziała w Polskim Radiu 24 rzeczniczka straży Anna Michalska. Do tego ośrodka trafiają osoby, które nie złożyły wniosku o objęcie ochroną międzynarodową. Mają te może w planach złożenie takiego wniosku lub zadeklarowały, że chcą wrócić na terytorium kraju swojego pochodzenia. Te osoby są tam kierowane dlatego, że ich stan zdrowia nie pozwala, nie umożliwia również stan zdrowia ich psychicznego umieszczenia ich w strzeżonych ośrodkach. Straż Graniczna pokrywa koszty ich utrzymania, koszty ich leczenia. Wszystko to jest związane z ich pobytem na terytorium Polski. Z 286 osób, które przebywały w ośrodku Fundacji Dialog, 285 opuściło już dom otwarty. Uważa się, że nie ma ich w Polsce i prawdopodobnie wyjechały do krajów Europy Zachodniej. O zaostrzeniu restrykcji wobec osób niezaszczepionych na koronawirusa poinformowali po spotkaniu z premierami landów kanclerz Niemiec Angela Merkel i jej następca Olaf Scholz. Nowe zasady mają przełamać czwartą falę pandemii i obowiązują niezależnie od liczby zakażeń czy wskaźnika zachorowalności. Kanclerz Angela Merkel zaznaczyła, że w niektórych szpitalach zaczyna brakować wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Musimy się zdobyć na akt narodowej solidarności. Szpitale zbliżają się właśnie do granic swoich pojemności i wymagają odciążenia. Wprowadzona w kilku landach zasada 2G ma od teraz obowiązywać w całych Niemczech. Oznacza to, że dostęp do kin, restauracji, siłowni czy salonów fryzjerskich mają jedynie osoby z certyfikatem szczepień lub zaświadczeniem o przebyciu choroby. W transporcie lokalnym i dalekobieżnym wystarczy ujemny wynik testu na koronawirusa. Nowe przepisy obejmują także handel detaliczny, choć nie dotyczą sklepów pierwszej potrzeby. Natomiast wszędzie tam, gdzie wskaźnik zachorowalności przekroczy poziom 350 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, zostaną zamknięte bary i dyskoteki. Osoby niezaszczepione muszą też ograniczyć kontakty społeczne. Wyjęte spod tych regulacji są dzieci do 14 roku życia. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Zaostrzone restrykcje będą obowiązywały do lutego. Dziś stwierdzono w Niemczech 73 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Polskie Radio przygotuje multimedialny serwis specjalny o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Rozgłośnia podpisała dziś w tej sprawie list intencyjny z Biurem Programu Niepodległa oraz Spółką Celową Pałac Saski. Serwis zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Znajdą się tam zdjęcia, archiwalne nagrania, animacje oraz interaktywne elementy pokazujące historię tej części Warszawy. Pałac Saski to nie tylko budynek, to również symbol, mówi Wojciech Kirejczyk z Biura Programu Niepodległa. Polskiego dziedzictwa, polskiej historii to wiele postaci, instytucji, które miało w nim na przestrzeni wieków siedziby i przez pryzmat właśnie tych historii chcemy opowiadać o polskim dziedzictwie. Chcemy budować takie społeczne poparcie dla tej inicjatywy odbudowy Pałacu Saskiego, która stała się faktem.

programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście Queen. A na zegarze 10 minut po godzinie 18. A zatem... Trójkowy komentarz dnia. W trójkowym studiu M2 Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, z nami Jan Śpiewak, aktywista miejski, socjolog. Cześć. Dobry wieczór, witam państwa. Myślę sobie, że musiałeś znowu coś nabroić, że dostałeś kolejną grzywnę. Że mnie zaprosiono tutaj. Co znowu? No przy okazji zapraszam cię właśnie w tym kontekście, w kontekście kolejnego wyroku. 14 tysięcy grzywny. Mm-hmm. Za co? Znaczy właściwie to jest nawiązka, bo to jest cywilny proces, nie karny, ale tak, no wobec mnie toczą się różne sprawy sądowe, które wytyczają mi politycy. Dalej liczysz? Wiesz, ile ich jest w sumie? Wiesz co, ja już straciłem w pewnym momencie orientację. Na 30 mniej więcej się zatrzymałem tych spraw. Faktycznie jestem bardzo często pozywany i przegrałem ostatnio sprawę z wiceprezydentem Warszawy, który był odpowiedzialny za planowanie przestrzenne, wydawanie pozwoleń na budowę. Prawa ręka niegdyś Hanny Gronkiewicz-Walc i poczuł się bardzo urażony tym, że powiedziałem, że zwolniono go w związku z jego rolą w aferze reprywatyzacyjnej. Co było bardzo głośne, przecież sama chyba prezydent Warszawy ówczesna tak wiązała te dymisje. No, to była taka słynna już to archeologia, ale gdy wybuchła afera reprywatyzacyjna w Warszawie, to był wrzesień 2016 roku, ona zwolniła kilku urzędników i między innymi zwolniła właśnie tego wiceprezydenta, no i wszystkie media pisały o tym, że to jest jakby efekt wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Ja napisałem jakiegoś posta, w którym jeden zdanie dosłownie napisałem o tym, że on też został zwolniony. No i za to jedno zdanie 14 tysięcy. I za to jedno zdanie dostałem 14 tysięcy. No jakby jest to dość bolesne, bo wydaje mi się, że... Dostałeś kiedyś 14 tysięcy za jakiś tekst? Nie. Ale dostałem trochę więcej honorarium za moją książkę o aferze reprywatyzacyjnej, no, ale nie dużo więcej, więc można powiedzieć, że... Jedno zdanie co tyle, co za książkę. No prawie tak, więc jakby jest to bolesne i te sprawy faktycznie ostatnio przegrywam namiętnie i przegrywam takie sprawy, które mi się wydaje, że nie byłem, że są w ogóle nieprawdopodobne do przegrania. Jeszcze mówiłeś, że 9 tysięcy, także w innej sprawie. Jeszcze w innej sprawie karnie mnie skazano za to, że nazwałem pewną rodzinę, która przejęła nieruchomość w Warszawie, ale bez żadnej podstawy prawnej, po prostu się tam wprowadzili, mimo że nie było żadnej decyzji, żadnego aktu notarialnego. I tam nawet nie o zdanie chodziło, tylko o słowo. Rzekomi spadkobiercy, tak. Rzekomi spadkobiercy. Ja nigdy nawet ich nazwiska nie podałem publicznie, więc nie wiem, jak mogło dojść do zniesławienia, no ale zdaniem sądów doszło. No i mam takie po prostu wrażenie, że sądy jakby, no skazując mnie, bo ja jestem jedyną osobą w tym momencie prawomocnie skazaną karnym wyrokiem, na przykład w związku z aferą reprywatyzacyjną, że to jest taki sygnał wysłany po prostu, po pierwsze, różnym aktywistom, obywatelom, którzy po prostu patrzą władzy czy biznesowi na ręce, żeby się specjalnie nie wychylali. A z drugiej strony mam takie wrażenie, że jakby te sądy trochę sprzątają po aferze reprywatyzacyjnej, że jakby chcą móc powiedzieć za kaparę lat, że właściwie, proszę bardzo, tylko Śpiewak został skazany, nic więcej. To jest jakieś polityczne zamówienie, bo tak komentowałeś to w mediach. Wydaje mi się, że to jest po prostu, z jednej strony to jest, mam wrażenie, taka obrona środowiska, że środowisko się po prostu broni przed tymi atakami. No mówmy się, afera reprywatyzacyjna to była afera prawników w dużym momencie. Notariuszy, sędziów, radców prawnych, adwokatów. No dość powiedzieć, że siedział w areszcie bardzo długo, jako jeden z głównych oskarżonych, były szef Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prawda? No i że to jest trochę obrona grupowego interesu, ale z drugiej strony, no mam wrażenie, że to już jest forma faktycznie na politycznej nagonki, tak? Żeby tą aferę po prostu sprowadzić do jakiegoś, prawda, wymysłu szalonych aktywistów. To wróćmy do sprawy z pozwu byłego wiceprezydenta Warszawy. Tam orzeczenie, tak, dostałeś pisemnie, listownie, ale na zły adres. To jest kolejny poziom tego kuriozum, że poprosiliśmy o zmianę adresu jakby doręczeń w pewnym etapie tego procesu i mój adwokat składał taki wniosek pisemnie, a sąd i tak wysłał na stary adres. I termin mi apelacji minął. Bo to zmienił się adres kancelarii pewnie, tak? Czy znaczy, no, miałem dwóch adwokatów, jeden zrezygnował z reprezentowania mnie w trakcie tego i po prostu ten drugi jakby przejął obowiązki, tak? No i zmienił się adres. Tak. No i sąd, zażądaliśmy jakby, poprosiliśmy o przywrócenie nam terminu apelacji. No i sąd odmówił, więc na tym etapie już nawet nie odmawia się już mi prawa do sprawiedliwego procesu, tylko wręcz mi się odmawia prawa w ogóle do procesu, co jest dość smutne. Pomówmy zatem szerzej o wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Co jest największą bolączką, twoim zdaniem? Bo doświadczenie, jak słyszymy, masz spore, niekoniecznie pozytywne właśnie. Co jest największą bolączką sądownictwa według ciebie? Wiesz co, wydaje mi się, że na takim ogólnym bardzo, ja nie jestem, wiesz, prawnikiem, jestem socjologiem, aktywistą, ale że taki absolutny wyjęcie tych sądów z takiego kontekstu społecznego i że tam nie ma znaczenia, że działałem w interesie publicznym, prawda, czy że walczyłem o jakieś publiczne sprawy, nie o siebie przecież, tylko że te sądy właśnie patrzą tak bardzo drobiazgowo na to, co kto powiedział, czy to wszystko było, prawda, zgodne z literą prawa. Chciałbym, zakładając, że są oczywiście uczciwe, a w ogóle nie zwracają uwagi na ten duch prawa i to, że na przykład, wydaje mi się, że nie wiem, no, że powinni być jacyś ławnicy w tych sprawach, albo że, no nie wiem, że powinny być... sędziowie pokoju. Już nie wiem, jak oni się do końca nazywają, ale że powinien być jakiś czynnik ludzki wprowadzony po prostu do tych sądów, abstrahując od tego, że no jakby oni, ktoś powinien też te środowisko w jakiś sposób z zewnątrz też bardziej kontrolować, ale jak to zrobić, nie wiem. Może trzeba ich wybierać w wyborach bezpośrednich, nie mam pojęcia, ale mam wrażenie totalnego oderwania się po prostu tej grupy, że tak powiem, tego środowiska od problemów zwykłych ludzi. Właśnie, co do wyborów powszechnych, mają być, prawdopodobnie będą sędziowie pokoju, bo ten projekt prezydencki z inicjatywy Kukiz 15 jest już w Sejmie. Parlamentarzyści dzisiaj się zajmowali tym projektem. Co sądzisz o takich założeniach, że właśnie osoby z wykształceniem prawniczym, ale nie sędziowie, tylko właśnie osoby po prostu z wykształceniem prawniczym będą mogli orzekać jako sędziowie pokoju w takich prostych, przynajmniej takie są założenia, w prostych sprawach. No ja bym wolał, żeby to nie byli ludzie z wykształceniem prawniczym, szczerze mówiąc. Znaczy, dla ciebie to nie jest argument, nie, tak? Nie, znaczy to jest kolejny problem. Prawników w Polsce się kształci po prostu w sposób absolutnie fatalny, tak? Ja mam wrażenie, że oni idą na te studia z tym, jak robić legalnie wałki, znaczy, że to jest takie, mniej więcej taka edukacja, taką edukację dostają na tych studiach prawniczych. No myślę, że wielu prawników teraz się oburzyło. No, ja znam też bardzo wielu, bardzo oczywiście przyzwoitych prawników, ale ogólnie stan jakby tego mentalny i umysłowy tego środowiska, no, pozostawia naprawdę bardzo wiele do życzenia. Wydaje mi się, że to po prostu... Jakaś forma demokratyzacji tych sądów musi nastąpić. Czy to ławnicy, czy sędziowie pokoju. Ja nie mam tutaj jakiegoś jasnego zdania, ale na pewno coś się po prostu musi zmienić, bo widać, że sama wymiana tych sędziów, czy samo jakieś potrząśnięcie tymi sędziami nic nie dało. Tak? No, że dalej oni idą w zaparte i jakby uważają, że wszystko jest okej. Okay. No tak nie może być. Ostatnio media mówiły o przypadku, który ty z kolei nagłośniłeś, jeśli chodzi o, już teraz zmieniamy temat, nie o pato sądownictwie, tylko o pato deweloperce będziemy mówić. 2,5 metra kwadratowego mikrokawalerka w Koszalinie. Pisałeś w komentarzu swoim, że większa powierzchnia mają cele więzienne. Jak to w ogóle możliwe? Ja też czytałem komentarz tego dewelopera. On mówi, takie są potrzeby rynku. No jeśli wszystko sprowadzamy do potrzeb rynku, no to to jest straszny świat, gdzie liczy się tylko zysk, gdzie liczy się tylko, prawda, traktuje się drugiego człowieka nie jak człowieka, tylko jak, prawda, tabelkę w Excelu. Ja nie chcę żyć w takim świecie. No, nikt nie powinien być skazany na życie na takiej przestrzeni. No i pytanie jest takie, dlaczego my na to pozwalamy, tak? Dlaczego przepisy na to pozwalają? Dlaczego da się obchodzić to prawo? Dzisiaj nieruchomości. Mówiłeś o tym, że zmieniamy temat, ale reprywatyzacja, afera reprywatyzacyjna też się brała z tego, że po prostu nieruchomości tak podrożały i stały się tak ważne i takim śrustu stały się mechanizmem do zarabiania gigantycznych fortun, że wyrzucano ludzi z domów, że nawet zabito prawdopodobnie. To się w pewnym sensie łączy oczywiście reprywatyzacja, tak, tutaj... bo przejmowane kamienice, lokale później są robione z tego mikroapartamenty, jakieś małe pokoje i tak dalej. Więc... Ale że człowieka nie ma w tym wszystkim. Nie, że jakby nie ma człowieka, że jakby nie ma tego czynnika humanistycznego. I to się też wiąże z tym, o co o sędziach gadaliśmy. Znaczy, że musimy przestać myśleć o mieszkaniach jako o towarze, które się kupuje na rynku i się inwestuje w to pieniądze. Wiesz, pójdziesz teraz na nowe osiedle w Warszawie, to w bardzo wielu mieszkaniach nigdy się nie pali światło. Niby jest przepis, że mieszkanie musi mieć minimum 25 metrów kwadratowych, no ale przecież to jest obchodzone, bo się mówi, że to nie jest mieszkanie, tylko lokal, tak? Lokal usługowy, tak. Ale jakie tam usługi będą prowadzone? Przepraszam bardzo, no w sensie wszyscy wiemy, że to jest ściema, tak? I w pewnym momencie po prostu powinno przyjść państwo, nie wiem, nadzór budowlany, czy urząd, który wydaje pozwolenie na budowę i powiedzieć, no nie, no chwilę, no jakby to jest nielegalne, twój niezgodne pomysł, z prawem. Jak to rozwiązać? No mój pomysł jest taki, żeby po prostu zacząć respektować w Polsce przepisy i one powinny być, te regulacje powinny być jeszcze moim zdaniem bardziej zaostrzone i powinny być po prostu sankcje karne za to, co się dzieje, bo teraz nie ma żadnych sankcji, więc oni lecą no, w trąbę. No. Apelował Jan Śpiewak, aktywista miejski, socjolog. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy bardzo, to był trójkowy komentarz dnia, a z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki, 20 minut po 18. Dwie minuty po godzinie 18. Zdaje się, że po lekturze być może także i kodeksu drogowego i rozporządzeń, o których mówiliśmy, pani Aleksandra, kierowczyni Aleksandra, tak się podpisała. Dobry wieczór z drogi. Bardzo dziękuję za cenne wiadomości o nowych znakach drogowych. Z wielkim szacunkiem wysłuchałam. Pozdrawiamy serdecznie. zd3@polskieradio.pl. Adres mailowy do państwa dyspozycji. 2 2 7 3, jeśli chodzi o tematy, które poruszamy na naszej antenie. Więcej również w mediach społecznościowych trójki. A jeśli chodzi o krótkie wiadomości tekstowe, nasz numer 71335. Również zachęcamy do korespondencji. A propos dróg, te najważniejsze informacje o utrudnieniach, o warunkach jazdy już za chwilę na naszej antenie. Do tego czasu Coldplay. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise. Para, para, paradise. Para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Zapraszamy do reklamy. Nowe wnętrze? Tak, z Leroy Merlin zdążysz jeszcze przed świętami. Wybierz produkty do szybkiego remontu, na przykład panele podłogowe AC4 dom sceniczny za 16,97 za metr kwadratowy oraz białe skrzydło drzwiowe Talana już za 298 zł. A teraz jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy, Leroy Merlin. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Iza Kućmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy, maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama, wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc, tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Przed 18.30 sprawdźmy, co tam na drogach. Radio Nawigator. Jakie warunki, gdzie utrudnienia? Mariusz Dąbrowski, ponownie dobry wieczór. Trudne warunki jazdy wymagają od nas, kierowców, szczególnej uwagi i dużej koncentracji. Wszystkim zalecam więc sprawdzanie co jakiś czas stanu nawierzchni, czy przez gwałtowne przyspieszanie, czy to przez delikatne hamowanie. Dobrze jest po prostu wiedzieć, po jakiej nawierzchni prowadzimy pojazd. Trasa S1 w Bielsku Białej. Awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Cieszyna. Na S3 od Goleniowa po Parłowo spowolnienia przez trudne warunki w obu kierunkach. Na autostradzie A4 doszło do wypadku zaraz za parkingiem Wysoka na jezdni w kierunku Gliwic. A korek, jak nas Państwo informują, ciągnie się aż po górę Świętej Anny. Zachodnia część obwodnicy Krakowa od Balic po Wisłę. Korek. S6 od Goleniowa po Nowogard i dalej aż po Płoty. Spowolnienia z racji aury w obu kierunkach. S6 ale obwodnica Trójmiasta. Między węzłem Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Owale korek. W przeciwnym kierunku od węzła Matarnia po węzeł Wielki Kack również korek. Krajowa 7 w Łomiankach na jezdni wjazdowej do stolicy korek. Na autostradzie A8 na obwodnicy Wrocławia korek od węzła Wrocław południe po Wrocław Stadion. Na S8 również w Warszawie korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Niełatwo jest pokonać trasę numer 11 od Szczecinka po Bobolice i Mostowo i trudne warunki jazdy na drodze numer 20 od Miastka przez Bytów aż po Kościerzynę i Żukowo. Wszystkim zmotoryzowanym bezpieczne jazdy. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy. Prawie 18.30. Sprawdźmy, co tam w pogodzie. śnieg i śnieg z deszczem nad samym morzem oraz na Pogórzu, na Podkarpaciu deszcz przechodzący w śnieg, no i tam dosypie około 10, a w Bieszczadach kolejne 20 cm śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale w górach i nad morzem porywisty. Nocą od minus 7 stopni na Pogórzu do zera na Pomorzu. Jutro tylko na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, na północy śnieg i śnieg z deszczem, a jutro w dzień na termometrach od minus 3 stopni na Podhalu do plus 3 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A jak ładnie, równo 18.30. A zatem... Podsumowanie dnia. Podsumowuje Marcin Jagiełowicz. Jest podpis prezydenta pod ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Od nowego roku rodzice będą mogli wnioskować o 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze będzie można dostać w transzach po 1000 zł raz w miesiącu przez rok lub po 500 zł przez 2 lata. Resort rodziny szacuje, że w pierwszym roku ze świadczenia może skorzystać ponad 600 tysięcy rodzin. Zmieniamy temat. Złoty kolejny dzień odrabia straty do głównych par walutowych. Dolar kosztuje teraz 4,05 zł, euro 4,59 zł, frank szwajcarski 4,41, a za brytyjskiego funta musimy płacić 5,39 zł. Taka reakcja rynku najpewniej ma dużo wspólnego z wczorajszym późnowieczornym wystąpieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego w czasie gali zorganizowanej przez bank. Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, nawet z tą inflacją, jaką mamy podwyższoną. To nie jest żadna hiperinflacja, nie jest superinflacja, żadne jakieś takie określenia są kompletnie aberracyjne. Jest podwyższona inflacja i potwierdzam, do dotyczy prawie całego świata. Prezes Glapiński powiedział też: zmieniam retorykę. Inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa. Będziemy się starali ją sprowadzić do minimalnych poziomów, ale nie kosztem dużego bezrobocia. I to właśnie te słowa prawdopodobnie wzmocniły naszą walutę. Więcej o sytuacji na rynku walutowym już teraz w rozmowie z naszym gościem. Podsumowanie dnia. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Za nami kolejny dzień umacniania złotego względem głównych walut. Powiedzmy może najpierw, gdzie ten ruch jest najbardziej widoczny. Złoty umacnia się wobec euro i dolara w podobnym stopniu, bo ustabilizowały się notowania wzajemne tych dwóch głównych walut. No i mamy taki spory ruch, największy od bardzo długiego czasu, w tak krótkim czasie. Ponad 10 groszy umocnienia złotego względem euro w ciągu zaledwie tygodnia. Gdzie w takim razie no, trzeba szukać przyczyn? Tu rozumiem, że z jednej strony mamy no, jakąś dobrą sytuację dla polskiego złotego, bo nagle być może przez tą nową mutację koronawirusa stworzyła się taka sytuacja, w której za oceanem jeszcze bankierzy centralni przemyślą dwa razy, zanim podwyższą stopy, a to zawsze jednak sprowadza ten kapitał z powrotem może w kierunku rynków wschodzących, ale też nasz bank centralny tutaj ma swoją rolę. Tak, dokładnie. Myślę, że te dwa czynniki zaważyły na notowaniach złotego. Po pierwsze, mieliśmy odwrót inwestorów od oczekiwań, że już niedługo amerykański bank centralny zacznie podwyższać stopy procentowe i tu właśnie pojawienie się nowego wariantu koronawirusa schłodziło te oczekiwania, wywołało obawy o kondycję globalnej gospodarki i spowodowało, że inwestorzy przestali wyceniać podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych tak szybko i w tak dużej skali jak wcześniej. W związku z tym dolar osłabł, a to sprzyja takim walutom jak złoty, więc to uruchomiło odreagowanie, umocnienie złotego i chwilę później usłyszeliśmy, zobaczyliśmy sygnały z Narodowego Banku Polskiego, że pewne umocnienie złotego jest pożądane przez nasz bank centralny jako element walki z podwyższoną inflacją. Pewną rolę odegrały też operacje dostrajające naszego banku centralnego na rynku pieniężnym, ograniczające złotową płynność, co jest istotnym wsparciem dla notowań złotego. Prezes Narodowego Banku Polskiego nawet używa takich słów: zmieniłem retorykę. To jest no, bardzo mocne powiedzieć coś takiego w przypadku szefa banku centralnego. No i są mu przypominane te komentarze, w których nieraz mówił, że słaby złoty też ma swoje zalety. Czy po prostu już przebiliśmy jakiś pułap, którego już się nie można dalej dopuścić, żeby był przekraczany, jeżeli chodzi o słabość złotego? Zmieniają się okoliczności, zmieniają się warunki, czasami w trudny do przewidzenia sposób, więc zmieniają się oceny i retoryka. Warto zwrócić uwagę, że dosłownie chwilę temu, parę dni temu, podobny zwrot w retoryce wykonał szef amerykańskiego banku centralnego, Jerome Powell, mówiąc, że nie uważa już, że wzrost inflacji jest przejściowy. I to był jeden z elementów podsycających na nowo oczekiwania na podwyżki stóp procentowych Fed. Szef naszego banku centralnego reaguje podobnie na tą samą zmianę okoliczności, czyli na coraz wyższe ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji. Jest to jak najbardziej zmiana we właściwym kierunku. Poza tą taką warstwą retoryczną, no to trzeba powiedzieć, że chyba też, no nie wiem, mamy w tym wszystkim trochę szczęścia, bo nagle zaczynają się odwracać na pewne czynniki zagraniczne. To jest też ropa naftowa, która w tym momencie bardzo traci na wartości, bo też nowy wariant koronawirusa mocno tutaj miesza. Traci dolar. Może w takim razie ta inflacja też, która no dopiero co mieliśmy ten odczyt prawie 8% w listopadzie, może przynajmniej trochę uda się w takim razie no, ten wzrost inflacji zdusić dzięki temu, co teraz się dzieje w gospodarce. Faktycznie spadek cen ropy w znacznej skali, to trzeba podkreślić, jeśli się utrzyma przynajmniej w jakiejś części, daje szansę na przełamanie wzrostowego trendu cen paliw, szczególnie przy umocnieniu złotego i przy działaniach przewidzianych w ramach tarczy antyinflacyjnej, które akurat w odniesieniu do cen paliw mają wejść w życie już w tym miesiącu od 20 grudnia i naszym zdaniem jest duża szansa na to, że średnio w grudniu ceny paliw będą niższe niż miesiąc wcześniej, co przyczyni się do obniżenia rocznej dynamiki cen paliw, a to z kolei będzie działać w kierunku obniżenia ogólnego wskaźnika inflacji, chociaż inne proinflacyjne czynniki, takie jak wzrost cen nośników energii czy wzrost cen żywności, spowodują, że w grudniu najprawdopodobniej inflacja będzie jeszcze nieco wyższa niż w listopadzie. Natomiast od stycznia wraz z wejściem w życie kolejnych, dalej idących działań w ramach tarczy antyinflacyjnej, inflacja powinna już zacząć spadać. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. No, jeszcze nie kończymy na podsumowanie dzisiejszej naszej audycji, choć pojutrze Barbórka u nas już za chwilę w reportażu Piękna Górnicza Historia. Za 20 minut 19, a zatem czas na reportaż w Trójce. Dziś spotkanie z rodziną państwa choroba, w której trzy pokolenia mężczyzn pracowały na kopalni. Jeszcze żyje 85-letni pan Alojzy, 54-letni Andrzej, który dzięki przywilejom górniczym już od 10 lat jest na emeryturze, jednak na nim kończy się górnicza historia rodziny choroba. Młodzi, tak jak wiele osób z innych śląskich rodzin, uciekli za granicę. Niektórzy z nich pracują w kopalniach w Hiszpanii, Czechach albo w Niemczech. Ale 10-letni prawnuk pana Alojzego bardzo chciałby zostać w Radzionkowie. Jak rodzina choroba wyobraża sobie życie na Śląsku? Co myślą o kierunku zmian? Gdzie widzą największe problemy? Oto głos ze Śląska w reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Tu na Śląsku. Ja, to że zrobiło chłopie. Stary, to mieszło, jo. Idziemy się na gipko skoczymy i... Porozmawiam z panią chwilą. Widziała pani, jak to kiedyś wyglądało? Jakby pani pokazali zdjęcie, to by pani powiedziała, że to jest inne miejsce. Na 10 domów po kolei, to w 9 mieszkali górnicy, w tym 10 ewentualnie mieszkał jakiś hutnik albo kolejarz. Tak to kiedyś tu było. Pamiętam, jak pracowałam jeszcze na kopalni, to jak była barwórka, to wiele było ludzi w tym kościele. Rodzina w rodzinie, wszystko byli górnicy. U nas to ojciec mój, dziadek mój, moich 5 braci, wszystko górnicy. Stoimy, czasem się pije. A zapożyczycie 5 zł? Teraz to już nie ma nic. 4 ławki, zjeżdżalnia i to wszystko. Dedek, ty robiłeś w kopalni węgla kamiennego? Tak, od 75 roku. Bo na jednej kopalni przerobił po tej szkole górniczej do emerytury. Dziadkowie pracowali, ojciec pracował na kopalni. Myślałem, by zostać leśnikiem. W końcu wylądowałem w szkole zawodowej w Fazosie. To była fabryka sprzętu ratunkowego i lamp górniczych. No, ale tam pochodziłem 1,5 roku i przeniosłem się do szkoły górniczej. Chciałem iść do technikum. No, ale wiadomo, nie było w domu pieniędzy. Ja byłem najstarszym synem. Ojciec już był na rencie. Nie na emeryturze, tylko na rencie właśnie z górnictwa. Bo miał kręgosłup tak szaratany, a miał 43 lata w tym momencie. I powiem szczerze, ja pierwszy raz jechałem na dół, natura, żywioł, powiedziałem, to jest to. Ja się poszedł na kopalnia, bo ty sobie się ożenił, brakowało pieniędzy, a to był dobry dochodowy zakład pracy, bo wtedy dobrze stoi, 25 lat temu, nawet 30. Proponowali wtedy mieszkanie, bo to były te złote czasy. Osobne mieszkanie, tam gdzie teraz bytujemy, mieszkamy, blisko do zakładu pracy, tam gruba, gdzieś nie miał drugi. No, pewne plusy były tego. Ojciec nam mi powiedział, że lepiej jakby ich nie szedł, bo inne roboty są bezpieczniejsze, wiadomo. Są węgiel jest niebezpieczny, bo się może odspoić i wtedy może człowieka przykryć. Tak jak ten dom, powiedzmy, się oderwę, tak obryła, jak ta izba. Jak spadnie, to amen. No to przypadek miał taki, że szedłem, odspojała się taką właśnie, jak ten dom łata. Jak to siada ten węgiel, to jest podmuch pierwszy. To mnie odrzuciło urządzenia, a to, co potem ta wyryła węgla przykryła, to się oparło na tych urządzeniach. I tak ze przeżył. Człowiek wierzył tej opiekunce, górników, tej barbarze. Jak się zjeżdża, to się kończy tam, nie to, że to jest modlitwa taka jak w kościele głośno, kończy pocił się coś godo. Święta Barbaro, ochroń mnie, daj mi wyjechać szczęśliwie. Jak się wyjeżdżało, to się dziękowało. Żegnałem się prawie wszyscy. To jest taki znak, jak się wazi do szole, zjedzie się na dół, to się żegno, jak się wyjeżdża, to się żegno. Tak całe życie 25 lat, dzień w dzień. To jest pamiątka. Piękny. Typowy wazon, ale z węglo, czarnego węglo. Węgiel jest tak tłusty, że można zrobić z niego wszystko, wypucować, wyszklić i wtedy się czymiera. I jest to popielniczka, czyli aszimbecher po naszym. Przy każdej kopalni była szkoła górnicza. A wtedy kopalnie wydobywały po 200 milionów ton węgla. I nie leżał ten węgiel nigdzie na żadnych załach, choć wiadomo, że wtedy dość spora część tego jechała za wschodnią granicę. Pociąg za pociągiem szli po 60 wagonów. Codziennie, dzień i noc i wywozili to wszystko. Teraz jak my na zimę kupowali węgiel, to ten co nam przywiózł, to no powiedziałem, mają państwo węgiel z Rosji. No, pracowałem na kopalni Powstańców Śląskich, która jako jedna z pierwszych została zlikwidowana. Rozmawiałem z geologiem tu z kopalni Powstańców i mówi, na Radzionkowie jest węgla jeszcze na 40 lat. Do momencie likwidacji miałem 20 lat pracy dołowej. Brakowało mi jeszcze 5 lat do emerytury górniczej. Z tego Radzionkowa utworzyli zakład usług górniczych, Radzionków. Mi wykonywali pracę na sąsiedniej kopalni. Ja osobiście pracowałem na kopalni Rozbark, Andaluzja w Piekarach i Centrum w Bytomiu, które jeszcze istnieje i do której się teraz przymierzają, żeby ją zlikwidować. No. Jako praktycznie ostatnia. Siedmiu, które tu były. Rządowi się nie udało kopalni utrzymać. Prezesom ty z niej? No bo za dużo biorą do siebie i za dużo jest tych wszystkich w zarządzie i wszędzie. No, kiedyś była kopalnia, nie było żadnej firmy. Pracowali jedni na dole, jedni na wierchu i koniec. A nie milion firm, tak jak teraz jest. Podwykonawcy. Jest 20 pracowników, a koszt jest innej firmy. Jak rządził Budzek, to wtedy zamkli 23 kopalnie. W Bytomiu zamkli 6. Zostały dwie, w Piekarach jedna i w Bytomiu jest drugą. W samych tych kopalni było zwolnionych 30 tysięcy ludzi, górników. Plus rodziny to było 90 tysięcy ludzi, co już byli biedni, co biednie żyli. Górnicy dostawali ogromne odprawy, to były duże pieniądze. Dobrze, a jak to, panie, jest ogromne, ile to było prawie, czy pani wie? Na rynkach dostali 38 tysięcy. Znam taki, co wzięli te pieniądze, a mieli już dużo lat kopalni, przepięli je, jedni otworzyli interesy i do dzisiaj nie ma żadnego, co jakiś interes otwarł, bo wszystko upadło. Jeden otwarł sklep z żywnością, sklepów z żywnością jest 25 koło niego, no to bez sensu. Jeden otwarł warsztat, ale do niego żaden nie chodzi naprawiać aut. Mój sąsiad, co mieszka u mnie w bloku, w mojej sieni, no to wziął te pieniądze, a jakby jeszcze został robić, to by przerobił 3 lata i by był na emeryturze i by miał stały dochód. Po roku chodził, jak się dogodują, po hasiokach, bo nie miał co jeść. Państwo by nie pomogło, bo nie zasługiwał na zasiłki żadne, bo wziął odprawa. Interes mu splajtu, bo... Do lekarza nie mógł chodzić, bo nie był nikogo ubezpieczony. Na kopalnię nie mógł iść, bo wtedy był taki przepis, że jak wziął pieniądze, nie mógł robić na kopalni. Ale mógł robić pod firmą, ale pod firmą robota jest na lewo, no prawie że na umowę śmieciową, bo to nie była typowo kopalnia, firma, no firma podwykonawcza. Żyli jak kiedyś przed wojną ludzie ci przez biedni. Nie wiem, kto za to odpowiada, że tak biednie wygląda, nie wiem. Kiedyś też tak było? Nie, było ładnie, było czysto, ładnie wszystko było. Planuje pan tutaj zostać w tej dzielnicy? No raczej tak, chyba tu mam znajomych, kolegów, rodziny. Dużo tutaj osób ma pracę? Przeważnie to jest bezrobocie. No, prawie połowa moich kolegów wyjechało, jest za granicą teraz. We Francji, w Anglii, w Holandii, różnie, Hiszpania tam. Gdzie się da, nie? Irlandia, Anglia, nie? Ile ma lat? 4. Czy nie ten młody tego. Człowiek doczeka jeszcze kopalni? Albo Anglia, albo Irlandia. No, dorobi się i wróci. Kopalnię wykupi i otworzy z powrotem. Co ty byś chciał robić, jak będziesz duży? Nie wiem. Może chciałbyś być górnikiem? Piekarzem. No, piekarzem. No, dziadek cielny. Siostrzyńcy moi. No to są z ostatniego pokolenia, którzy pracowali na kopalni po restrukturyzacji w 96 roku. Wiadomo, mieli mały staż pracy i z tej pracy musieli zrezygnować. No także jeden z nich pracował na kopalniach w Słowacji, a drugi w jakiejś firmie górniczej i w tej chwili pracuje na kopalni w Hiszpanii. Pojechał tam sam, pracował, no a później dołączyła do niego żona z synem i tam mieszkają i pracuje. A od Tereski ty coś przełożyli do Czechów? No rodzinę tu zostawił, w końcu rodzina się rozwaliła, pojechał do Niemiec, chciał tam szukać jakiejś pracy. No i w tych Niemczech był tydzień i zmarł, zawał. Już nikt więcej dalej nie poszedł. No nie, bo już górnictwo się skończyło. To się skończyło. Akurat jak ja chodziłam do liceum, no to nie było szkół górniczych. Już były pozamykane te kierunki. Także było więcej techników tam mechanicznych, samochodowych, elektronika, elektryka, ale górnicze już były raczej kierunki pozamykane. Ile ma pani lat? 32. Pani poszła do liceum? Tak. Później na administrację przerwałam. Zatrudniłam się na poczcie, poznałam męża i takżeśmy się osiedlili, najpierw mieszkanie. Później udało nam się kupić dom. Ciężko jest też na poczcie, nie powiem, że jest łatwo. Jest mobbing, płace też nie są za wysokie. Dobrze, że jestem w takiej sytuacji, że mogłam się zwolnić, a nie musiałam tam za wszelką cenę siedzieć. Czyli mąż tak pracuje i dobrze zarabia. Tak, ale też nie w kraju. Od tego trzeba zacząć w zasadzie. W Wiedniu. Ile jest tam, ile tu? 4 dni, 3 dni tutaj. Myślimy o tym cały czas, żeby wyjechać do męża. Nie mam takiej siły w sobie, żeby powiedzieć tak, pakuję się i jadę. Bo tam co? Tam bym była sama. A tu jednak czy niedziela, czy święta, wszyscy się spotykają. Przychodzą do babcie i wszyscy tu siedzą i wszyscy mogą tu się poużalać, ponarzekać, jeden drugiego poklepie, nie martwcie, jakoś to będzie, jakoś się to, to tak, poukłodzą. No ale nie samą taką czułością, co by tu mnie żył. Za Bytomiem na Gliwicach jest bardzo dużo strefa roboczo. Masa zakładów. Synek tam zawiózł 200 podań. Syn mój, co skończył technikum samochodowe, rok czasu rozwoził te podania wszędzie po całym tu okręgu. No, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, żeby jakoś robota w ogóle chycić. To żadnie się nie odezwał, żeby odzwonić, że nie, niestety przyjdź pan za miesiąc, nawet się nie odzywali. I takie to jest u nas szukanie roboty. Kopalnia teraz jako jedyny żywiciel całej rodziny, jako jedyny zakład, normalnie jedyny państwowy, co tu w okręgu Łostow. Nie ma innego państwowego zakładu. No a młodzi ludzie chcą pracować w górnictwie? Na grube to jest najpewniejsza robota teraz. No, była. Stało. Ale co z tego, jak to 5 lat nie ma przyjęć żadnych? No. Młodych nie przyjmuje, jedynie po znajomości, jak się tam coś dostanie ewentualnie. Od mojej bratowej na uczelni jest chłopak, który pracuje właśnie na kopalni. I ostatnio przyszedł na uczelnię, ona mówi, coś ty taki blady, jakiś taki zajechany. Mówi, że był tam jakiś zawał na kopalni i przysiągł sobie, że już nigdy więcej nie zjedzie. I mówi, no i co? Ale przyszedł 2 dni w domu, ochłonął z tego wszystkiego, nerwy mu puściły i mówi, a co ma robić? Nawet go na studia nie będzie stać, żeby dokończyć. Wspominamy to, no. Kiedyś w końcu też się na dole pracowało. Dzisiaj już się emerytem już jest, od 7 lat. A żeby się nie nudzić, trzeba było zajęcie znaleźć. Robię wszystko to, co idzie w przedsiębiorstwie wielobranżowym, wszystko się robi. Zlecenia się dostaje i może nie tyle dla pieniędzy, ale tyle, żeby nie zwariować. Że tak odeszłem od kopalni, także dla mnie już jest to obce, dla mnie to już jest historia. Umiera to. Jak sobie wspomnę, lata 70., dokładnie lata naszego kochanego taty Gierka, to po prostu jest takie malutkie. Urodziłem się i pracowałem w złotym okresie. Był większy spokój. Dzisiaj ile kradzieży, włamań, pobić. W każdym razie przyszłość tu przed tym człowiekiem jest. Ja już swoje wyrobiłem i tak dalej. A pan by chciał pracować na kopalni? Chciał, ale za późno, nie? No już teraz za późno, bo już wiek też już 35 lat, ale jakby była możliwość, jakby były przyjęcia, przede wszystkim, żeby te 25 lat przerobić, to dlaczego nie? Był to bodziec. 25 lat. Sama myśl dopingowała, że człowiek przepracuje i jest wolny, a potem mogę pracować lub nie. W każdym razie, wie pan co, moim zdaniem to jest taki komfort psychiczny. Załóż to. To jest załączenie maszyny, która podaje tlen. Mało wody. To idzie do nosa. Co to jest za aparat? Aparat tlenowy. Tata musi być po tlenie, bo płucach. To jest choroba zawodowa. To jest do rozadmy płuc, no ale jeszcze tak daleko nie ma i to jest podpisane, że jak mnie nie będzie, to muszę mu oddać. Ale jest to związane z twoją robotą. Na co na płuca zachorujesz? Z czego? Z kartofli? Wyłóż, bo to szkoda, jak to leci. To jak pani godą, ja się cieszę, że ją przerobią, bo już mu ta emerytura teraz 4 rok mi pójdzie. Miałem różne wypadki, miałem tam noga w gipsie, kolano złamane, tam różne różnice rzeczy, palce szyte, ręka szyto, noga szyto, bo to są takie drobne, no, ale udało mi się w całości jako tako zdrowym przyjąć. Ale co z tego, jak człowiek teraz wrakiem? Muszę nosić okulary, bo 25 lat z taką jedną lampką jak latarka, to wzrok się psuje każdemu. Szumy w uszach, nie chcę tego zaliczyć jako do choroby zawodowej, ale to każdy górnik ma. Tak, co tam od płuca? Źle się słyszy. Z tego. Płuca siadają, nogi siadają, kręgosłup całkowicie wysiadł. Ale my się nie podobamy, no ciągniemy. No i pan teraz ma 54 lata. No, 3600 zł co ma emerytury. Ja teraz pracuję jako konserwator w przedszkolu. Naprawiam wszystko, co można. 4 godziny dziennie. No i to jest 700 zł. Nie stać mnie na coroczne wyjazdy, wycieczki albo w klasy. Nie stać mnie na to, bo non stop trzeba na coś pieniądze uszporować, ja się równo zgodę i coś zrobić z tymi pieniędzmi. Żona i jeszcze jedno dziecko jest w domu. Córkę złożeniono. Mieszka tu w Radzienkowie. Ale nie ma roboty, bo ma teraz 2 dzieci. A jej mąż dostał się do roboty na kolei za 2000. No to jest rodzina teraz 4-osobową. No i mają ciężko przeżyć. Jakby rodzice nie pomagali babcie, no to wtedy jest klapa. Śląsk jest tak wyrobiony, że ino z ciągli, a teraz tak. Jak potrzebuje pomocy, bo żeby... krowa tylko dawała, to się ją... A teraz, żeby się wyciągnąć, to najlepiej wszystko zamknąć, ale wszystko jest na papierze. Tak, trzeba tam jakoś suma posłać, ale co ta suma pośle, jak nie ma roboty do ludzi? Bytom się rozwija w